and an M and a heart and a friend to it. I love jazz. It's got a style and a trick and a smile and a kick to it. I love jazz. La música i la companyia Jazznàtics, una volta més amb Rafael Corbí. Salutacions ben cordials al moment de començar el nostre programa de jazz. Avui un programa eclèctic amb diferents artistes que ens acompanyaran en molts estils diversos dins el món del jazz. Començarem amb la mestressa, amb la reina. Ella és Ella Fitzgerald, l'Ella Jane Fitzgerald, que ens conduirà, per començar el nostre programa d'avui, una de les peces del seu repertori anomenada The Man I Love. Thank you so much. Someday he'll come along, the man I love, and he'll be big and strong. When he comes my way, I'll do my best to make him stay. He'll look at me and smile, and I'll understand. In a little while, he'll take my hand. And though it seems absurd, I know we both won't say a word. Maybe I shall meet him one day, maybe Monday, maybe not. Still, I'm sure to meet him. Maybe Tuesday will be my good news day. He'll build a little home just meant for two, from which I'll never roam. What would you? And so all else above, I'm waiting for the man I love. Maybe I shall meet him one day, maybe Monday, maybe not. Still, Tuesday will be my good news day. He'll build a little home just meant for two, from which I'll never roam. What would you? And so all else above, thank you. música va continuant al vostre costat. Ho fa Jazznàtics avui. Ave Rave de Trio, l'artista que va néixer a Santiago de Compostela el 1977 i que després va treballar durant diversos anys als Estats Units. Des de l'àlbum 11 del 2016 ens conduïa la peça anomenada Gotas. I ja sentíem de fons els sons de José James, nascut i criat a Minneapolis. Aquest artista ens aportarà des de l'homenatge a la música de Billie Holiday, Yesterday I Had the Blues, el tema, això era el 2015, el tema Loverman. També escoltarem a les Blue Stars, I'm Lost Without You Tonight, i a Susan Wild, que ens aportarà el 3 Hours Past Midnight. Escolteu Jazznàtics. So sad, I long to try something I never had. Never had no kissing. Oh, what I've been missing, lover. Where can and I'm so all alone. I'd give my soul just to call you my own. I got a moon above me, no one's here to love me, lover. Said that the thrill of romance can be like a heavenly dream. I go to bed with a prayer that you make love to me. As it seems, someday we'll meet, and you'll dry all my tears and whisper sweet little things in my ears again and a kissing. Lord, what I've been missing, lover, where can you be? go to bed with a prayer that you make love to me. Strange as it seems, someday we'll meet and you'll dry all my tears, then whisper sweet little things in my ears, hugging and a kissing. Lord, well, I've been missing, lover. Where can you be? Without you. Well, it's 3 hours past midnight and my baby's nowhere around. Well, it's 3 hours past midnight and my baby's nowhere around. I listen hard to hear his footsteps. I can't even hear a sound. Well, I toss and tumble on my pillow and I just can't close my eyes. Tumble on my pillow and I just can't close my eyes. If he don't come back again this evening, I swear I'm gonna lose my mind. Thank you. Estàs escoltant Jazznàtics amb Rafael Corbí. Coneixent música diversa amb el nostre programa i escoltant superiors artistes, com era el cas d'aquesta peça que acabem d'escoltar, a càrrec d'una d'aquelles bandes, jo diria que millors, si no la millor, de les que han circulat també amb el panorama musical de casa nostra. La Locomotora Negra, en Blue Moon, que fantàstics, veritat? Doncs els hem escoltat també amb el programa d'avui de Jazznàtics. El que farem a continuació és escoltar aquest One Sleepy Time Town Sold in Winston Marsalis i també amb Nagy, en companyia de Blake Aaron, que sentirem la seva peça anomenada Running Away. És la música que ens porten diferents artistes. Winton Marsalis, nascut el 1961, trompetista, compositor i arrangista de jazz. Thank you. Chico Hamilton també ens acompanyava amb el programa del dia d'avui de Jazznàtics. Aquesta era l'aproximació musical que li fèiem amb el seu Feels Good, una de les peces que també podíem trobar a través del seu The Master, l'artista de Los Angeles, dels Estats Units, The Master del 1973. Era un disc que ens aportava, ens convidava a recordar la seva música. Luis González Sextet ens aportarà ara també una de les seves excel·lents peces des del New York City Suite, un disc publicat el 2012. Aquesta que escoltarem amb el programa del dia d'avui porta el nom de Broadway, ja a la recta final de Jazznàtics per aquesta setmana. d'aquesta manera arribàvem al final del nostre programa amb Luis González Sextet d'aquest Broadway que ens ha acompanyat. Fins al moment de dir adeu amb una nova edició de Jazznàtics. Ens acompanyarà en Kenny Burrell amb una peça anomenada If You Could See Me Now, un tema històric que ens arriba a càrrec d'aquest artista nascut a Detroit el 1931. Serà fins la propera. Gràcies per haver-nos acompanyat. Salutacions de Rafael Corbia. Adéu-siau. Thank you. Thank you.